رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, üç kimseden kalem kaldırıldı. Kalem hangi kalem? İnsanın amellerinin yazıldığı kalem. Yani bir insan hayır işlese de, şer işlese de zayi oluyor mu? Olmuyor. Zerre miktarı hayır işlese de, zerre miktarı şer işlese de karşılığı verilsin diye tespit ediliyor. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كِرَامًا كَاتِبُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Allah'ın vazifeli melekleri, varlıkları var. Bizim gözümüzde görünmeyen varlıkları var ki bizim yaptığımız bütün amelleri yazıyorlar. Hayırlar da yazılıyor, şerler de yazılıyor. Üç kimsenin şerri yazılmıyor. O kalem duruyor, kalem kalkıyor, kağıdın üstüne işlemiyor şeyleri. Kalem kalkıyor. Kimler bu üç kimse? Birisi en naimu hatta yesteyfize. Uyuyan kimse. Uyuyan kimse tabii uyuyor. Şuuru yerinde değil, onun için şey yok. Onun için şeyde Gülistan'da bir hikaye geçer. Genç bir çocuk, babası Arif, başka kimselerle beraber ibadet ediyorlarmış mescitte. Geceliğin kalkmışlar, baba oğul teheccüd namazı kılıyorlar, tesbih çekiyorlar, sevaplı işler yapıyorlar. Evlat demiş ki, toy daha tecrübesiz, baba demiş ne olurdu şu adamlar da kalksaydı da bu güzel vakitten istifade etseydi. Ötekiler uyuyorlar orada. Diyor ki, ah evladım, keşke sen de uyusaydın da bu sözü söylemeseydin. Keşke sen de uyusaydın, bu sözü söylemeseydin diyor. Çünkü kalkıp da insan evet ibadet edince sevap kazanıyor ama gıybet edince de günaha giriyor. Ama uyuyan hiç olmazsa günaha girmiyor. Yani uyurken bir şey yok. Uyuyanın demek ki mesuliyeti yok. Uyurken insan hani kazara mesela ayağını atarken şey yaparken bir şeyi zedelese, bir zarar verse filan oradan da demek bir şey olmayacak. Hani mesela bir şey devirdi, o devirden şeyle filancanın üstüne gitti, onu sakat bıraktı, şöyle böyle böyle şeyler olabilir ya, hadiseler. Uyuduğu için ondan bir günah bahis konusu değil. Ve anil müptela hatta yebre'e, müptela olan kimse bu müptelalığından kurtuluncaya kadar. Ona mesuliyet yok. Buradaki iptila tabi müptelalık, mecnunluk, aklı gidiyor, şuuru yerinde değil. Onun yaptığı o hastalığı esnasında sıhhat kavuşuncaya kadar günah olarak yazılmaz. Kalem kalkıyor ondan da. Ve anis sabiyyi hatta yekbere, küçük çocuk da büyüyünceye kadar, büluğa erinceye kadar onun da yaptığından dolayı kendisine günah yazılmıyor. Bundan sonraki hadis-i şerifte yine aynı manayı başka kelimelerle ifade ediyor. Rufi al-kalemu fil haddi anis sabire hatta yekbere ve anil naime hatta yesteykize ve anil mecnun hatta yufika ve anil ma'tufil halik. Kalem ceza konusunda kalem şu kimselerden kalktı. Had demek, haddi şer'i demek. Kendisine yaptığı şeyden dolayı ikab ve ceza olarak bir şey vermek olmuyor bu şahıslarda. Kimler? Sabir, büyüyünceye kadar, küçük çocuk, büyüğü çağına erinceye kadar, efendim, mükelleflik çağına gelinceye kadar, uyuyan uyanıncaya kadar, deli mecnunluğu kendisine zahir oluncaya kadar. Çünkü bazı mecnunluklar muvakkattir. Yani illa öyle doğuştan öyle geldi öyle gitmez. Muvakkaten insan hastalanır, sıhhatine iyi bakmaz, efendim rahatsızlanır. Ondan sonra biraz bakınca gene düzelebilir. Çünkü bu insanın vücudunun da insan üzerinde hakkı vardır. Yani ben bu vücudu hırpalarım, vururum yerden yere, mühim olan çok sevap kazanacak, ibadetler yapmak suretiyle cenneti kazanmaktır. Mahvolursa olsun, nasıl olsa mühim olan ahiret. Yok. Bu hesap yanlış. Böyle değil. Çünkü bu vücut da senin bineğindir diyor Peygamber Efendimiz. İnsan bineğine iyi bakmazsa gideceği yere gidebilir mi? Otomobiline bakmamışsın, benzini yok, yağı yok, efendim tekeri patlak, gidemezsin. Binek, insanın da vücudu bineğidir. Ona iyi bakacaksın ki sonuna kadar yolculuk sıhhatle, selametle devam etsin. Onun için uykuyu normal uyuyacaksın. Peygamber Efendimiz bazen uyurdu, gecenin bir bölümünde uyurdu, kalkardı. Gündüzünde uyuduğu var. Öğleden önce uyumak mesela sünnet-i seniyeye uygundur ve geceye takviye eder insanı. Yani vücudunu besleyecek kadar yiyecek. Öyle açlık, periz. Ondan sonra güçten kuvvetten düşer. Zihin başta çeşit çeşit hayallerle şey yapma. Ve ruh ve mahmasatın şerrü mine tukhemi. Yani bir takım açlıklar vardır ki topluktan da büyük zararlar verir diyor. Yine Buziri, yani İmam Buziri o meşhur kaside-i büresinde. Bazı kimseler yani açlık riyazettir, sevaptır filan diye düşünür. Çok aç kalır ama bu sefer de başka rahatsızlıklar çıkar. İslam ölçü dini, terazi olacak elinde. Şuur dini, daima şuurlu olacaksın. Akıl dini, daima aklın emrinde olacaksın. İçeriden şeytan baktı insanı biraz dindar gördün, bu sefer dindarlık önüne sokulur, öyle aldatır. Melun aldatmak, mesleği sanatı aldatmak olduğu için bu sefer o damarından girer insanı. Sen iyi aferin abisin, dinlersin, binaenaleyh hiç yemeden çok daha fazla sevaba girer der, böyle aldatır. Hiç uyuma da daha çok sevap. Peygamber Efendimiz ölçüyü tavsiye ediyor bize. Uyuyacaksın, dinleneceksin. Acıktığın zaman yiyeceksin filan. Hasılı sevap Resulullah'ın emirlerine tam uymaktadır. Kendi aklından bir şey ortaya atarsa bak her hadis dersimizin başında yine bir hadis-i şeriften alınmış olan bir ibare okuyoruz. İlemu eyyuhel ihfa. Ey kardeşler biliniz ki efdelel kitab-ı kitabullah. En faziletli kitap nedir? Allah-u Teala Hazretleri'nin Kur'an-ı Hakimidir. Ve efdelel hedi, hedi-i seyyidina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların gidilecek, takip edilecek, sürülecek yolların, iz sürülecek yolların en hayırlısı Resulullah'ın izidir, yoludur. Oradan gitmek, onun peşi sıra gitmek lazım. Şerrel umuri muhtesatuhâ, işlerin kötüleri, en kötüleri sonradan uydurulanlardır. Dinde aslı yok, Resulullah tavsiye etmemiş, insan kendi aklından uyduruyor. Bak dinde diyor. Dinde, insan yani illa günah manasında değil, dinde de sonradan uydurulan şeyler olmaz. Resulullah bazı kimseler kendilerini hadım etmek istediler. Başımıza hep bu nefisten geliyor ne gelirse dediler. Hadım edelim de kurtulalım bunun şerrinden dediler. Razı olmadı ve kızdı. Şuradaki damarı şişinceye kadar, o çok nadir kızdığı zamanlar olurmuş, o kadar kızmış. Öyle şey yok. Bak demiş ben sizin Allah'tan en çok korkanınızım ama evleniyorum. Yani evlenmek öyle bir illa kötü insan olmak manasında değil ki. İlla evlenmeyen insan, hep kendisi ibadete vermiş olan insan iyi olacak manasında değil ki. İyi insan kendi tabiatının icabının hepsini normal ölçüler içinde, şer-i şerifin tarif etmiş olduğu ölçüler içinde tabi olarak yapan insandır. Bizde Hristiyanlık gibi böyle sapık aşırı şeyler yok. Orada papazlar evlenmezler bilmem ne yaparlar. Bizde öyle şey yok. Her şeyimiz tabidir bizim. Her şey yerli yerincedir. Evet. Demek ki bu şeyler cümlünden açıldı söz. Bunları izah olarak hatırımıza geldi, söyledik. Efendim, bir de anil ma'tuhul hadik. Ma'tuh, kendisine ateh gelmiş, yani bunama gelmiş kimse demek. O da artık zaten yaşamış, vücudu yıpranmış, aklına, şuuruna da zarar gelmiş, o da mazur. Şuur gitti çünkü, beyin damarları kireçlenmeye başladı. Normal düşünemez, abuk sabuk konuşur, ters şeyler söyler. Namazı bir kere kılmıştır, gene kılar. Bir söylediği soruyu 3 defa, 5 defa gene sorar. Mazur. Ondan da kalem kalkıyor. Yani onun da mesuliyeti yok.